Över illustrationen sidan 330. Virvelhjulet på denna gotländska bildsten från 400-talet kan vara en symbol för kristendomen. Stenen är idag inmurad i väggen i Bro kyrka. Utöver virvelhjulet förekommer även två andra symboler. Nederst en båt.